C vitamini. Hazırlayan ve sunan Deniz Özen Başaran. Şarkılarım bitmedi henüz, söyleyecek sözlerim tükenmedi. Yorgunluk, kırgınlık hepsi gelir geçer. Her şeye rağmen yaşamak güzel. Efendim herkese günaydınlar, merhabalar. Yine bu sabahta sizlerle birlikteyiz. Bugün 4 Aralık Salı. Yağmurlu bir İstanbul'dan sesleniyorum sizlere. Epey alarm verildi. Biliyorsunuz bugün yağışlara özellikle dikkat denildi. Marmara, Doğu Akdeniz, Güneydoğu, Doğu Anadolu aşırı yağışlı olacak dendi. Sağanak yağışlar Doğu Anadolu'da ağır neticelere yol açabilir dendi dünden. Su baskını ve sel felaketlerine karşı özellikle uyarılar yapıldı. Bilmiyorum sizler bu uyarılara şöyle kulak kesildiniz ve uydunuz mu? Yoksa dünkü kıyafetlerinizle mi iş yerine geldiniz diye sorayım. Çünkü birçok arkadaşımız sırsıklam ıslak bir şekilde iş yerlerine ulaşabildiler. Tam bir keşmekeş zaten, trafik de birbirine girmiş durumda. Ama meteorolojinin uyarısını bir kez daha tekrarlamakta fayda var. Ülke genelinde hissedilir derecede, yani 6 ila 10 derece azalması bekleniyor denmişti hava sıcaklığının, ki bugün düştü. Kuvvetli yağış uyarısı var dedik. Kısa süreli fırtına ve kuvvetli rüzgar uyarısı da var sevgili dinleyenler. Öte yandan toz taşınımı uyarısı da var. Meteoroloji böyle demiş. Güneydoğu Anadolu'yla Doğu Anadolu'nun güneyinde toz taşınımı beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı, yani hava kitlesinde azalma, görüş mesafesinde düşme, çamur yağışı gibi bu konuda ilgililerin ve vatandaşların özellikle dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmekte. Yağış konusundaysa Doğu Akdeniz, Güneydoğu Anadolu, Doğu Anadolu'nun batısı, Şırnak, Yalova, Kocaeli, Sakarya, Düzce, Zonguldak, Bartın, Sinop ve Samsun'la Antalya'nın doğu ilçelerinde kuvvetli olumsuzluklar olacak. Kuvvetli yağış olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı yine ilgililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmekte. Marmara bölgesine gelince Bursa çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmurlu olacak sevgili dinleyenler. Öte yandan İstanbul çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor gün boyunca. Rüzgarın sabah ve öğle saatlerinde karayelden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına şeklinde esmesi bekleniyor. Yalova parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı olacak bugün. Çanakkale ise parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı diyor. İstanbul'a gelince 10 derece olacak sadece hava sıcaklığı, gördüğünüz gibi derece olarak 6-10 derece düşmesi bekleniyordu. Bugün itibariyle düştü. Soğuk iliklerimize kadar hissediliyor. Saatler durmuş bugün, sonsuz yalnızlığımda bir kaçıp gittin yandan. Anlıyorsun değil mi? Ya dön bana artık. Duyuyor musun beni? Kaçıp gittin yandan. Anlıyorsun değil mi? Ya dön bana artık. Duyuyor musun beni? Kaçıp gittin yandan. İstanbul yağışlı dedik, anlıyorsun değil mi dedi. Ardından Teoman, Edirne'de de kar var. Yılın ilk karı düştü sevgili dinleyenler. Sağanak yağmurun ardından gece yarısı hava sıcaklığının 3 dereceye kadar düşmesiyle birlikte Edirne'de de kar yağışı başladı. Araçların üzeri ve yeşil alanlar beyaza büründü. Edirne'ye böylece mevsimin ilk karı düştü. Kentte en düşük hava sıcaklığının 3 derece olacağı tahmini yapılmıştı. Edirne'de 3 gün boyunca bu arada sağanak yağış bekleniyor. İşte böylece mevsimin ilk karını da fotoğraflar eşliğinde görmüş olduk. Hep yılbaşına doğru İstanbul'da kar yağar. Bakalım ne zaman düşecek ilk kar İstanbul'a? Öyle ya da böyle önlem aldıktan sonra kış güzel geçiyor değil mi? Efendim dünya dönüyor diyor Mehmet Erdem'de. Değişmiş gördüm bu defa seni. Dertler yıpratmış koşan sesini. Gülen gözlerin gülemez olmuş. Güzel yüzüne çizgiler dolmuş. Dünya dönüyor sen ne dersen de. Yıllar geçiyor fark etmesen de. Dünya dönüyor sen ne dersen de. Yıllar geçiyor, fark etmesen de. Ne kadar oldu görüşmeyeli? Eski yaralar depreşmeyeli. Farkında mısın nasıl da sana. Ben bir zamanlar boşver aldırma. Dünya dönüyor sen ne dersen de. Yıllar geçiyor fark etmesen de. Dünya dönüyor sen ne dersen de. Yıllar geçiyor, fark etmesen de. Sabaha oldu olacak doldun bir daha. Dünya dönüyor sen ne dersen de. Yıllar geçiyor fark etmesen de. Sen ne dersen de değmez bu dünya. Yıllar geçermiş geçsin. Havaya dair önlemlerimizi alıyoruz ama ekonomiye dair önlemlerimiz ne durumda acaba? Erken enflasyon verisine TÜBİTAK incelemesi var sevgili dinleyenler. Dünya dönüyor, sen ne dersen de. Yıllar geçiyor, fark etmesen. Türkiye İstatistik Kurumu'nun dün enflasyon verilerini normalden 17 dakika erken açıklaması ile ilgili inceleme başlatıldı. İncelemeye TÜBİTAK'tan uzman ekipler de katılıyor bu arada. Türkiye İstatistik Kurumu'nun dün Kasım ayı enflasyon verisini her zamanki saati olan 10'dan önce açıklaması ile ilgili inceleme başlattı. TÜİK Başkanı Birol Aydemir enflasyon verisinin erken açıklanması ile ilgili inceleme başlattıklarını söylemiş ve sistem güvenliğindeki açığı bulmaya çalışıyoruz. TÜBİTAK'tan uzman ekipler incelemeye başladılar dedi. Sorunun neden kaynaklandığına dair bazı ön tespitlerinde olduğunu belirtmiş TÜİK Başkanı. Kapsamlı sonuca ulaşınca kamuoyuyla paylaşılacak diyor. Dün enflasyon verisinin normal saatinden 17 dakika önce saat 9.43 gibi terminallere düştüğünü gören yatırımcılar anında harekete geçip tahvil piyasasında alıma başlamışlardı. Gösterge tahvilin faizi %5.87'deyken alımların ardından %5.81 ile tarihi dip seviyeye kadar gerilemişti. Dolayısıyla işte buna 17 dakika erken açıklanmasına TÜBİTAK incelemesi başlatılmış. Hazır konu ekonomiden açılmışken Başbakan'ın gündeliği de 51 liraya çıkacakmış. Bunun da haberini verelim sizlere. Devlet memurlarının fazla mesai ücretleri yeni yılda 10 kuruş artarak 1 lira 45 kuruşa çıkacak. Önümüzdeki yıl kamu görevlilerinin yurt içi gündelikleri %5.1 ile %6.4 arasında zamlanacak. Yeni yılda Başbakan'a 48,5 lira yerine 51 lira gündelik ödenecek. Türkiye Büyük Millet Meclisi Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edilen 2013 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu tasarısına göre memurların saat başı fazla çalışma ücreti yeni yılda %7.4 oranında artış gösterecek. Halen 1 lira 35 kuruş olan saat başı fazla çalışma ücreti 1 Ocak 2013 yılından itibaren 1 lira 45 kuruş olarak uygulanacak. Bakanlıkların özel kalem müdürlüklerinde çalışan personele ve makam şoförlerine ayda 90 saati, genel müdürlüklerin merkez teşkilatlarında görevli şoförlere de yeni yılda 60 saati geçmemek üzere 1.43 lira yerine 1.53 lira fazla mesai ücreti verilecek. Evet, her bir makam için aylık toplam 450 saati geçmemek kaydıyla kurul başkanı, yani bakanlıklar, genel müdür ve daha üst birim yöneticileri, strateji geliştirme başkanı, vali, general ve amiral rütbesine haiz olmak kaydıyla Genelkurmay Başkanlığı, Milli Savunma Bakanlığı, Kuvvet Komutanlıklarıyla Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığındaki daire başkanı ve daha üst birimlerin yöneticileri, işte rektör, büyükşehir ve il belediye başkanlarıyla birlikte çalışan personel de yine ayda 90 saati geçmemek üzere makam onayına istinaden saat başına 1.53 lira fazla çalışma ücreti alacakmış. Mesailer böyle planlanmış. Senden başka olamam senden başkasıyla. senden başka, senden başka. Gözüm görmez hiç kimseyi senden başka, senden başka. Duyamam ben hiç kimseyi senden başka, senden başka. Sevemem ben hiç kimseyi senden başka, senden başka. Olamam senden başkasıyla. Böyle eski şarkılarla keyif alarak güzel bir sabah geçiriyoruz sanıyorum. Bilmiyorum, ben öyle geçiriyorum ama umarım sizler de keyif alıyorsunuzdur. Efendim, gündemden böyle aldığım notları iletmeye devam edeyim. Van'da uçakları uydular indirecekmiş bundan böyle. Uçağı uyduyla indirme teknolojisi Türkiye'de ilk olarak Van Havalimanı'nda 13 Aralık'ta uygulanacak. 7 havalimanı daha bu sisteme geçecek bu arada. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Binali Yıldırım, Türkiye'de ilk kez Van Havalimanı'nda uygulanacak sistemle uçakların yaklaşma, iniş ve kalkışlarında yerde kurulu sistemler yerine uydulardan yararlanacağını açıkladı. Uydu teknolojisi esasına dayanan yeni sistemlerin artık Türkiye'de de devreye girmeye başladığını belirten Yıldırım, havacılıktaki gelişmenin ülke ekonomisinin gelişmesine yüksek katkı yaptığını dile getirdi. Havacılıktaki gelişmenin katkısı bununla da sınırlı kalmıyor. Ülkenin doğusu, batısı, kuzeyi ve güneyinin daha fazla kaynaşmasını ve milli birliğin daha da sağlamlaşmasını sağlıyor. Bu bakımdan havacılık sektörünün gelişmesine hayati bir önem veriyoruz, dedi. Evet, 7 havalimanı daha kullanacakmış bu teknolojiyi. Yüksek teknolojinin hava seyri seferinde geldiği en son nokta olan uçağı uyduyla indirme teknolojisinin Türkiye'de uygulanması gündeme geldiğinde ilk aklımıza gelen il Van oldu. Pilot bölge olarak burayı seçtik. Madem Van Havalimanı'nın teknik olarak manyalar nedeniyle böyle bir hizmete diğer bazı limanlarımız gibi ihtiyacı var, öyleyse Van'dan başlayalım, dedik, diyor. Evet, Aralık ayının bu ikinci haftasında, yani 13 Aralık'ta Van'da ilk olarak bu sistem uygulanacak. Bakalım süreç neleri getirecek? Hep beraber göreceğiz, izleyeceğiz sevgili dinleyenler. Van'ın ardından da 7 havalimanı da yine bu sisteme geçecek. Sardı korkular, gelecek yıllar. Düşündüm sensiz nasıl yaşanacaklar. Gözlerimde canlanınca yaptığın haksızlıklar. Güçlendim, her şey bambaşka olacak. Önlem almakta fayda var. Her zaman olduğu gibi hemen haberini verelim. İDO seferleri iptal edildi sevgili dinleyenler. Eğer bu araçları kullananlar varsa şimdiden haberiniz olsun. Marmara Denizi'nde yine etkili olan kuvvetli fırtına nedeniyle İDO bazı deniz otobüsü seferlerini iptal etti. Marmara Denizi'nde etkili olan kuvvetli fırtına nedeniyle hızlı feribot seferleri iptal edildi. Anadolu Ajansı'nın haberine göre İstanbul Deniz Otobüsleri AŞ yani İDO hava muhalefeti nedeniyle bazı deniz otobüs seferlerini iptal etti. Neler bunlar? İDO'dan yapılan açıklamaya göre İDO'nun saat 06.20'deki Bostancı Kartal Yalova, 07.30'daki Bandırma Yeni Kapı Bostancı ve Yalova Yeni Kapı, 07.35'teki Yalova Kartal Bostancı, 08'deki Armutlu TK Yeni Kapı Bostancı, 09'daki Bostancı Kartal Yalova, 10'daki Yalova Kartal ve 13'teki Kartal Yalova deniz otobüs seferleri iptal edildi. Tabii bizi ilgilendiren kısmı önümüzdeki saatler, dolayısıyla 13'teki Kartal Yalova deniz otobüsü seferi iptal edilmiş. Eğer o aracı kullanacak olanlar varsa haberiniz ola. Ayrıca 12'deki Pendik Yalova, Yalova Pendik ve 18.30'daki Bandırma Yeni Kapı hızlı feribotu seferleri de bugün yapılamayacak. Dolayısıyla haberiniz olsun. Elverişsiz deniz koşulları nedeniyle iç hat seferlerinden Bakırköy Yeni Kapı, Kadıköy Bostancı, Bostancı Kabataş, Boğaz hattıyla Avcılar ve Maltepe'den yapılan iç hat seferlerinin de iptal edildiği söyleniyor. Dolayısıyla bu konuda da bilginiz olsun. Eskilerden bir şarkı, Başka Başka Yağmur diyor, Sezen Aksu'dan dinliyoruz. Yaşasın varsın, dünyanın o son günü sen beni arayacaksın. Bu yangın benle ölünceye dek yaşasın varsın, dünyanın o son günü sen beni arayacaksın. Doymadım doyamadım sevmelere seni ben, kimseyi koyamadım yerine yerine, saymadım sayamadım sensiz geçen yılları, ne inkar ne itiraf bu yalnızca sitem. Doymadım doyamadım sevmelere seni ben, kimseyi koyamadım yerine yerine, saymadım sayamadım sensiz geçen yılları, ne inkar ne itiraf bu yalnızca sitem. Zannetme bir gün geri dönmek değil niyetim, ama hasrete teslim oldum asla gelmeyeceğim. Bu yangın benle örünceye dek yaşasın varsın. Bu yangın benle örünceye dek yaşasın varsın, dünyanın o son günü sen. kimseyi koyamadım yerine yerine. Saymadım sayamadım sensiz geçen yılları. Ne inkar ne itiraf bu yalnızca sitem. Doymadım doyamadım sevmelere seni ben. Kimseyi koyamadım yerine yerine. Saymadım sayamadım sensiz geçen yılları. Ne inkar ne itiraf bu yalnızca sitem. Doymadım doyamadım sevmelere seni ben. Kimseyi koyamadım yerine. Başka Başka Yağmur dedi Sezen Aksu'dan dinledik sevgili dinleyenler. İsrail'de konser vermem açıklaması Pink Floyd'un efsane üyesi Roger Waters'tan geldi. İsrail'e giderim ama konser vermem diye konuştu. Pink Floyd'un efsane üyesi Roger Waters Londra'da Avrupa turnesi öncesinde böyle bir açıklamada bulunmuş. The Wall turnesi kapsamında 7 yıl sonra 3 Ağustos 2013'te tekrar İstanbul'da konser verecek olan Roger Waters açıklamalarda şöyle diyor. İsrail'deki duvarın önünde konser vermeniz siyasi açıdan mümkün mü sorusu sorulmuş. O da İsrail'de konser vermem, açılımı boykot mahrum bırakma yaptırım olan BDS'ye üyeyim. BDS'yi 1970'li ve 80'li yıllarda Güney Afrika'daki ırkçı rejim karşıtı harekete benzetebiliriz. İsrail'in dış politikasını ve işgal altındaki Batı Şeria ve Gazze'de uyguladığı politikaları tasvip etmiyoruz. Şiddet içermeyen protesto kanallardan biri de BDS. İsrail'e giderim ama konser vermem diye tavrını net olarak belirtmiş. İsrail'e giderim ama konser vermem diyor Pink Floyd'un efsanevi üyesi Roger Waters. Out there in the cold, getting lonely, getting old, can you feel me? Hey you, standing in the aisles with itchy feet and fading smiles, can you feel me? Hey you, don't help them to bury the light. Don't give in without a fight. Hey you, out there on your own, sitting naked by the phone, would you touch me? Hey you, with your ear against the wall, waiting someone to call out, would you touch me? Hey you, would you help me to carry the storm? Open your heart, I'm coming home. We'll be right back. but it was only a fantasy. The wall was too high, as you can't see. No matter how he tried, he could not break free. And the worms ate into his brain. Hey You dedi Pink Floyd'dan dinledik sevgili dinleyenler. Türkiye'de tüm filmler bağımsız. Geçtiğimiz hafta İstanbul'a gelen Robert Redford bu açıklamada bulundu. Bence Türkiye'de bağımsız filmler ve ana akım filmleri şeklinde bir ayrım yapılamaz. Çünkü bütün filmler bağımsız gibi diye konuşmuş. Kurucusu olduğu Sundance Film Festivali'nin bir uzantısı olan Sundance Channel'ın Türkiye'deki lansmanı için Türkiye'ye gelen Robert Redford, Yekta Kopan'la özel bir söyleşi gerçekleştirdi. Hollywood'un altın çocuğu ve bağımsız sinema sahnesinin önemli isimlerinden Robert Redford geçtiğimiz hafta İstanbul'daydı. Dünyadaki ve Türkiye'deki sinema sektörü üzerine bu görüşlerini belirtmiş Redford. Sinema sektörü eskiye göre çok farklı bir hal aldı. 1980 ve öncesindeki Hollywood daha sağlıklıydı. Çünkü Hollywood adını verdiğimiz ana sinema akımı dahilinde büyük yapımlar haricinde küçük filmler de çekiliyordu. Ancak 1980 ve sonrasında Hollywood daha merkezi bir hal aldı ve küçülmeye başladı. Hollywood'un değişiminin temelinde gençlik pazarını takip edip daha merkezi bir hal alması vardı. Sonuçta Hollywood bir ticaret sektörü, her zaman da böyle oldu diyor. Türk sineması üzerine de şöyle demiş: bence Türkiye'de bağımsız filmler ve ana akım filmleri şeklinde bir ayrım yapılamaz. Çünkü bütün filmler bağımsız gibi. Burada ana akımdan sayılabilecek eserler Hollywood'dan ithal edilenler. Bu ithal filmlerin de çok başarılı olduğundan kuşkulu diyor ama burada çekilen filmlerin hepsi aynı şekilde bağımsız diyebilirim demiş. Robert Redford'un Türk sinemasına dair açıklamaları da bu minvalde. Evet, yayınımıza Fikret Kızılok'tan bir şarkıyla devam ediyoruz. Eskilerden Yağmur Olsam diyor. Nerede görsem yan yan kaçar, nerede görsem yan yan kaçar, bana bakar güler giderek. Radyo Hava. Nerede görsem yan yan kaçar, nerede görsem yan yan kaçar, bana bakar güler giderek. Yanar kalbim ateş saçar, kan ve keder dolar giderim. Gâhi uslu, gâhi dili, gâhi uslu, gâhi dili, sunam senden ayrılalı. Gâhi uslu, gâhi dili, gâhi uslu, gâhi dili, sunam senden ayrılalı. Garip halimi görmeli, benzim sarı sola gider. Yağ yağ, Yağmur olsam yağ yağ, terim gözyaşım toprak. Yağmur olsam yağ yağ, yağmur olsam yağ yağ, terim gözyaşım toprak. Veysel bağlanmış bir bağ, gözyaşlarım siler giderek. Fikret Kızılok "Yağmur Olsam" dedi. Efendim, dün bir basın açıklaması daha yapıldı. Nereden derseniz NASA'dan, geçtiğimiz hafta dünya basınında büyük yankı uyandıran Mars keşfi hakkında basın toplantısında ilkel yaşam belirtileri bulunduğuna dair açıklamalarda bulunuldu. Görev ekibinde yer alan John Grossinger, kızıl gezegenin yüzeyinde ilkel yaşam izlerine rastlandığını belirtti. Elde edilen sonuçların kesinleşmesi için birçok testten geçirilmesi gerektiğini de ifade etti. Tarihi bir keşif yapılmış olabileceğini açıklamıştı daha önce Mars kumundan topladığı numuneler üzerinde yapılan analizler sonucunda. Mars yüzeyinde Ağustos ayından bu yana keşif yapan Crosity'nin elde ettiği bulgular bir hafta süren değerlendirmelerin sonucunda dün kamuoyuna açıklandı. Ekipte yer alan bilim insanları kızıl gezegenin toprağında karmaşık kimyasal yapılar tespit ettiklerini, aynı zamanda uzun zamandır aradıkları organik bileşiklerin izine rastladıklarını da belirtti. Mars'ta ilkel yaşam izlerine ilk kez ulaşıldığına dair tarihi bir açıklama yapıldı. Bulguların kesinleşmesi için numunelerin dünyaya getirilmesi ve burada analiz edilmesine kadar uzanan kapsamlı testlerin yapılması gerektiğini ifade ettiler. Evet, yaşam izi nereden geldi? Crosity'nin Mars yüzeyinden topladığı numunede klor, sülfür ve su izine rastlandığı açıklanıyor sevgili dinleyenler. Sen Şemsiyesi olmayanlar galiba bugün iş çıkışında bu şarkıyı bol bol içlerinden söyleyecekler eğer yağmur yağmaya devam ediyorsa. Efendim programın sonuna geldik. Tabii kapatırken bugün kültür sanat adına az haber vermiş oldum ama bir tane kitap tanıtayım istiyorum. Bir Tur Versene, bir çeşit albüm kitap. 1990'ların ortasından beri yoluna bağımsız bir çizer yazar olarak devam eden Aydan Çelik çiziyor, yazıyor ve bisiklet üstünde çocukluğunu arıyor. Bisikletin selesinden dünyaya bakınca. Evet, kitabın ismi Bir Tur Versene. Bisiklet yazıları, çizileri, Aydan Çelik'in kitabı sevgili dinleyenler, Optimist Yayınlarınca yayınlandı. Entelektüel, tarih meraklısı, kapitalizm karşıtı, çevreci değil tam anlamıyla ekolojist, spor sever, tabii ki en önemlisi yazar ve çizer. Çok yönlü aydınların, eski deyimle ilim irfan sahibi insanların azaldığı bir çağda iyimser bir merakla ortalıkta dolaşan biridir Aydan Çelik. Yine de bunlar onu özgün kılmaya yetmez. Onu farklı kılan şey tüm bunlar. Bunları hırs, kibir barındırmadan, bilgiyi araçsallaştırmadan, salihane bir merakla okuması, yazması, çizmesi, anlatması. Efendim Bir Tur Versene yayınlandı. Dediğim gibi Optimist Yayınlarından çıktı ve bir çeşit albüm kitap. 1990'ların ortasından beri yoluna bağımsız bir çizer yazar olarak devam eden Aydan Çelik'in kitabı. Çiziyor, yazıyor ve bisiklet üstünde çocukluğunu arıyor. Evet, arzu edenler çok rahatlıkla ulaşabilirler bu kitabı. Çok rahatlıkla alıp okuyabilirler bir yerlerde. Ben öldüm diyecek geceden dinleyeceğiz, sonra da ufak ufak veda. Değişmez ki bu yüzünde bütün renkler var. Akılsızım çok benim yerle. Gökle ne işim var? Öldüm, kollarında cenneti gördüm. Senden sonra söndüm, yakan yok. Öldüm, kollarında cenneti gördüm. Senden sonra söndüm, yakan yok. Değişmez ki bu yüzümde yorgun rüzgarlar var. Önemlisin çok senin dünle. Yarınla ne işin var? Öldüm, kollarında cenneti gördüm. Senden sonra söndüm, yakan yok. Öldüm, kollarında cenneti gördüm. Senden sonra söndüm, yakan yok. Öldüm, kollarında cenneti gördüm. Senden sonra söndüm, yakan yok. Öldüm, kollarında cenneti gördüm. Senden sonra söndüm, yakan yok. Neden insan hep kendine köle? Değişmez mi söyle? Ve o an bende bile yok. Neden insan yapıldığını yaşamadan ölmüyor ve o an bende geceden dinledik. Ben öldüm dedi. Efendim geldik programın yavaş yavaş sonuna. İstanbul'da yağmur var. Bugün dedik ki program sonuna kadar da yağmaya devam etti. Sanıyorum akşama kadar da devam edecek, kesilmeyecek. Dolayısıyla dışarı çıkacaklar için özellikle önlemlerini alsınlar diye hava durumunu aktardık ama çıkanlar için artık yapacak bir şey yok sanıyorum. Bugün peki Radyo Havan'da ne var ne yok? Bugün salı sevgili dinleyenler, soru cevap kısmımızda yine 11.30'da Eczacı Gülcemin Kılıç'tan bir soru ve bir yanıt alacaksınız. Az sonra 12 öğle bültenimizde ise haberlerin hemen ardından Eczacı gündeminde Burcu Günüşen yine sektörden haberlerle karşınızda olacak. İsteklerinize saati 13 itibariyle yer vereceğiz. Suat Gülbinat 14'e kadar sizin isteklerinizi dinletmeye gayret edecek. Müzik Kutusu programında saati 14'te ise caz sevenler radyo başına geçsinler. Çünkü Eczacı Ömer Özger yine Havan'da caz programında sizlerle birlikte olacak. Efendim 15'te Havan sohbetlerinde Metin Uyar sizlerle olacak ve 16'da da Perdedeki Notalar programında yine film müzikleriyle Şengül Derin sizlerle birlikte olacak. 16.30'da Kırık Zamanlar'da benimle ve Sema İlter'le buluşacaksınız. Yine bir şairin hayatına göz kırpacağız ve yine dizelerini sizlerle paylaşacağız. Ardındansa Kırık Plak Kulübü var. Yine Kırık Plak Kulübü 45'lik plaklar, 33'lükler ya da 70'likler sizleri buluşturmaya devam edecek Halil Berberoğlu. Dolayısıyla 17 itibariyle de bu programla buluşabilirsiniz. Yani gün boyu yine her çeşit programa imza atacak Radyo Havan. Dolayısıyla radyonuz açık olsun diyoruz şimdiden. Hoşça kalın, keyifli bir gün diliyorum. Yarın aynı saatte tekrar buluşmak ümidiyle. Saçıdır yeryüzüne dökülen upuzun ince ince karanlık kokulu sen ki aşkta aldatıldın. Yüreğim taş parçası. Dinle yağmuru dinle. Teselli bu türküsünden. Da da di da da da da da da da da. Her şey olur, her şey geçer. Hepsi biter, hayat kalır. Her şey olur, her şey geçer. Hepsi biter, hayat kalır. Sen ki aşkta aldatıldın. Yüreğim taş parçası. Dinle, yağmuru dinle. Teselli bu türküsünden. Na da di da, na da da da ba da. We'll be right back. C vitamini. Hazırlayan ve sunan Deniz Özen Başaran.